trójka. Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 20 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i złup. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i złup. Się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy Ja bym nie ryzykował. Przeziębieniem dajmy na to. Boso. Zakopałem 4 minuty po piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Białym, pięknym, śnieżnym i deszczowym. Wszystkiego po trochu dziś. Ale co najważniejsze i co powinno nas wprawiać w dobry nastrój, to już ten dzień za nami. Tak, wczoraj jakoś tak nie bardzo, tak jakoś tak niespecjalnie się okazało, że to najgorszy dzień w roku. To już za nami, wczoraj tak podobno był. Jakoś naukowcy, nie wiem, amerykańscy czy jacyś wyliczyli, że to ten właśnie dzień. No to dziś możemy sobie radośnie oznajmić, a wczoraj suwak na buzie, nic, ani słowem. Dopiero wieczorem się okazało. No to już mamy to za sobą. Słońce dziś obudzi się o 7:33, radośnie zajdzie 2 minuty po godzinie 16, a dzień potrwa prawie 8,5 godziny. Dziś imieniny Dobiegniewa, Fabiana, Lucjana i Sebastiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 20 stycznia. No i uśmiechu, uśmiechu. I słońce. Słońca bez końca. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża, słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bój o hałas po 10:00.

po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwono twór rzucił na mnie posępny cień, drogę przysłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca na śnie. Skubas, on to potrafi, pamiętamy jego nagranie, które to pnie się pnie, nie mam dla ciebie miłości, z miejsca 14 na 9, 5 do góry. Oj, pięknie, pięknie. No i rzeczywiście ten polarnego słońca brzask też 3 do góry, tym razem z 19 na 16. Gorąco państwu polecamy. Notowanie 1721. Może to jeszcze także zachęta dla babci i dziadków, przecież niekoniecznie jakoś starych, ale młodych duchem. Zachęcamy do głosowania zgodnie z wiekową tradycją, wielowiekową tradycją listy przebojów trójki. 13 minut po godzinie 5. Państwa sygnały, te poranne. Bardzo dziękujemy. Konkurencja szybkościowa, próba podjęta. Ja bym tak spokojnie, spokojnie jednak ten zapał studził. Jeśli chodzi o poranne wyścigi, przede wszystkim wyścigi z czasem, polecamy, by te parę, paręnaście minut wcześniej wyjść z domu, wyszykować się i spokojnie dojechać do pracy, bo warunki w wielu miejscach no, mogą być co najmniej zaskakujące. Może jakichś strasznych śnieżycy, jakieś, jak to mówią drogowcy, śliskości lokalnej nie ma, ale jednak trzeba uważać. To od pana Władka o konkurencji szybkościowej z ostrzeżeniami. Bardzo dziękujemy. Z łódzkich bałt pani Agata też z nami, a to w nawiązaniu do OSTR-a i tam właśnie pojawiały się w tekście śpiewanym bałty właśnie. Garniturobus i pan Henryk pruje do Warszawy, a pan Rafał z Pabianic tym razem do Rzeszowa. Również gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców i transportowców. Spośród wielu sposobów na powstrzymanie ziewania jest chyba jeden najprostszy. Wystarczy głośno śpiewać. To jakoś tak bez trosk głośno rozpoczyna nowy dzień. Bezpiecznie, bezpiecznie pani Ola, jadąc do pracy do Wrocławia krajową piątką. Wszystkiego, co najlepsze życzymy. Będzie okazja do tego, by pośpiewać także żeńskim głosem. Już teraz pani Katarzyna. Hej maleńka, nie martw się. Trema to zwyczajna rzecz. przed występem zawsze jest. Nie myśl, że uciekniesz jej. Masz talent, on każe ci grać. Nie masz wyjścia, przestań się bać. W twoich żyłach nie płynie krew, lecz muzyka zakrząż mu. Ty. Co dzień dokuczałam ci, ścięłam twoich włosów garść. Kiedy grzecznie poszłaś spać, dorosłam już wreszcie i wiedz, z całych sił chcę cię wspierać i strzec. Kasia Graniec, Gęszyns, Bank and Roll. 18 minut po godzinie 5. No to zajrzyjmy do prasy. Szelest troszkę takich od deszczu, ośnieżonych nieco gazet, ale dotrzemy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu. Nietucząca, zdrowa dla serca, niewywołująca alergii. Takie walory ma wieprzowina produkowana w technologii opracowanej przez naukowców z nad Wisły i odpowiadają za nią pracujący w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Innowacyjną wieprzowinę uzyskuje się karmiąc świnie między innymi nasionami lnu. Następnie mięso jest tak przetwarzane i doprawiane, by było słone bez użycia soli. Używa się do tego między innymi przypraw. A nad projektem, który trwa już 5 lat, pracowało kilkanaście osób. Jego budżet sięgnął 9 milionów złotych. Projekt jest po testach i wkracza w etap komercjalizacji. Polski wynalazek odmienił wieprzowinę. O tym dziś Puls Biznesu. Z Metra czytamy o tym, że nawet co czwarty student odchodzi z uczelni po pierwszym roku. Wielu odsieje rozpoczynająca się właśnie sesja. Na uczelniach zaczyna się zimowa sesja egzaminacyjna. Będzie to prawdziwy sprawdzian dla tych, którzy dopiero zaczęli studia. Najwięcej studentów odpada właśnie na pierwszym roku. I nie sposób dokładnie oszacować, ilu studentów kończy naukę po pierwszym roku, bo oblali egzaminy, a ilu rezygnuje z innych przyczyn. Ministerstwo Nauk takich danych nie gromadzi, a uczelnie niechętnie się nimi chwalą. tłumaczą, że nie muszą precyzyjnie notować, z jakiego powodu ubywa im studentów. Idzie sesja, sito będzie, sito o tym dziś Metro. Rzeczpospolita. O tym, że na odprawy dla górników zostanie przekazany 1 mld zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, tak wynika właśnie z uchwalonego przez Sejm planu restrukturyzacji kopalń. Problem w tym, że pieniądze zbierano w innym celu, a sam transfer jest niezgodny z ustawą regulującą działanie funduszy. Nie ma w niej bowiem mowy o wypłacie pieniędzy w formie specjalnych odpraw dla odchodzących z firm pracowników. Rząd grabi pracodawców, tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji, później także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Gorąco Państwu polecamy. 20:30 po godzinie 5:00. Nowe nagranie Modest Mouse. Trójkowy budzik. So Straitjacket. Potrafią oni to i potrafią rozbudzić. 26 minut po godzinie 5 to teraz. Tak jest. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 20 stycznia. W 1826 roku zmarł Stanisław Staszic, mąż stanu, duchowny działacz i pisarz polityczny, mecenas i filantrop. 95 lat temu urodził się Federico Fellini, włoski reżyser filmowy, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego kina, uważany za mistrza kina autorskiego. Zmarł w 1993 roku. W 1961 w Polsce powstał projekt nowelizacji ustawy o systemie szkolnictwa, ustanawiający 8-klasową szkołę podstawową i 4-klasowe licea ogólnokształcące. Ta ustawa przedłużyła o rok powszechny obowiązek szkolny, a weszła w życie 15 lipca 1961 roku. 10 lat temu zmarł Jan Nowak-Jeziorański, pisarz, polityk, wieloletni dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, niekwestionowany autorytet dla kilku pokoleń Polaków. Dziś mija 6. rocznica zaprzysiężenia Baracka Obamy na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy o urodzonych 20 stycznia. 69 lat kończy amerykański reżyser, producent i scenarzysta David Lynch. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 64 lata kończy Ian Hill, brytyjski basista zespołu Judas Priest. Rozbudzająco Judas Priest w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego to wrócimy już za kilka chwil. W nawiązaniu do dzisiejszej prasy, Maruda Maruder pyta, czy nie jest to czasem z tą wieprzowiną, tą nowoczesną, taką wynalezioną w Polsce, zdrową i w ogóle, czy nie jest to czasem chwyt martetindody? Pamiętamy z kabaretu, tak, tak, chińska zupa. Nicha! Tak należałoby zapytać, daje się pana synoptyka, czy jakoś tak. 5:30. Michał ma, podobno jak się masz, to tak chyba. No dobrze, z Chin, ale jakby nie było, sprawdzona prognoza pogody napłynęła o tym, że dziś u nas pochmurno, na południu kraju deszcz i mrzawka, w większości regionów jednak śnieg i deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. Wiatr na południu kraju słaby, w pozostałych regionach umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe 1003 hpa, a w dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie, plus 1, plus 2 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura do plus 4 dziś w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. La, la, la, la, la, la, la. practiced all the things I would say. She came over, I lost my nerve. I took her back and made her dessert. Now I know I'm being used. It's okay, man, 'cause I like the abuse. Now I know playing with me. That's okay, 'cause I got no self-esteem. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. We make plans, go out at night. I wait till 2, then I turn out. This rejection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. Oh, hey, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Offspring w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Greg Krasel, amerykański basista The Offspring, kończy równo 50 lat. Ej, państwo, tak tylko czekałem na komentarz pana Tomka zwanego, znaczy pan Stefan jest niby maruderem, a pan Tomek jest naszym profesorem czepialskim. Tylko czekałem, aż pan Tomek dopyta. Słyszałem, że budzik to uczy się fińskiego, a tu słychać, że chińskiego. Krótki komentarz, niech będzie i po fińsku, i po chińsku. Wait a. Za 24 minuty 6 wracamy do kalendarium. Dziś Nick Wire, basista, twórca tekstów formacji Manic Street Preachers, skończy 46 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Fall out. Manic Street Preachers w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami, oczywiście urodzinowymi. Sprawdzamy listę obecności. No i proszę, uderz w stół. Już Finlandia się odzywa. Chuwa, chłomenta. Pan Michał obecny przy budziku i przy internetowym radioodbiorniku cyfrowym. Drogi tutaj zaśnieżone i na minusie prawie 9. Zima, jednym słowem zima w Finlandii. Do tego dokumentacja fotograficzna. No, ten śnieg jakiś taki fiński, zupełnie inny niż u nas. Pan Artur z Torunia już po porannej rozgrzewce. Pan Janusz wita już na nogach. Pozdrawia bardzo gorąco. Pan Sławek z Jaworzna o tym, że minus 1. Pani Aleksandra w trasie już prawie dojeżdża do wymarzonego zakładu pracy. Gdańsk piękny, dość ciepły szalik. Tak, rękawiczki niekoniecznie, to od pana Tymka. Krótkie podpowiedzi garderobiane. Pan Michał z Krakowa, taksówkarz, może dziś się uda. Może dziś się uda w trzech szybkich. No niekoniecznie, proszę próbować. Jutro powinno być zdecydowanie lepiej. Na dzień dobry, pan Grzegorz z nami, pani Marta również i pan Marcin. Pierwszy raz odnotowuje się na liście obecności, choć z budzikiem od dawna. Pozdrawię serdecznie z Lubonia. To pana Marcina z Lubonia dopisujemy do listy obecności. Nie wiem jak państwu, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. I tak my to właśnie w budzikowym gronie, w naszej budzikowej rodzinie witamy tych, którzy ujawniają się, choć są z nami już, jak wierzę, dość długo. Bardzo serdecznie witamy, panie Marcinie, i pozdrawiamy. Wtorek, 20 stycznia przed nami. Słońce obudzi się już za niecałe 2 godziny. Zajdzie tuż po 16. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Tak gdyby tak porządnie naciągnąć, to moglibyśmy powiedzieć, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o prawie godzinę. Imieniny Dobiegniewa, Fabiana, Lucjana i Sebastiana. Dziś wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a w muzycznym trójkowym kalendarium jeszcze jedna data urodzinowa. Rob Bardon, amerykański muzyk Linkin Park, kończy 36 lat. Myself.

Chin. Tam, że nikt nie podróżuje. Za 10 minut szósta w zestawie do głosowania na utwory skutecznie budzące w ubiegłym roku, a może właśnie ten Charlie Winston i Lately. Mam nadzieję, że państwo kojarzą i mam nadzieję, że się podoba. Życzliwe podpowiedzi, bo w przyszłym tygodniu, no właśnie, ach, ten rytm, no i to podgwizdywanie w tle podpowiada pan Artur. Ja tylko mogę życzliwie podpowiadać i zachęcam do głosowania. Budzik @polskieradio.pl na utwory, które skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku. Za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, dobrego, do usłyszenia. Palanka w klubie Park, a zaraz...